geneesmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Koning Willem-Alexander wil niets liever dan blijven werken aan vrede, veiligheid en welvaart met Amerika. Dat zei hij tijdens een toespraak in Philadelphia. Ook noemde de koning de transatlantische band tussen Europa en Amerika belangrijk voor een goede toekomst. Straks gaat hij samen met Maxima en premier Jette door naar president Trump op het Witte Huis. Die is trouwens een uur geleden begonnen met een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz. En Trump waarschuwt nu, schepen die er toch proberen doorheen te gaan worden op dezelfde manier vernietigd als drugsboten. Hij verwijst daarmee naar de tientallen Amerikaanse aanvallen op bootjes bij Venezuela. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over onze verdediging, omdat onze wegen niet berekend zijn op de uitbreiding van defensie. De VVD zei het simpel: een leger dat zich niet snel kan verplaatsen is een leger dat niet inzetbaar is. De partij vindt dat defensie het belang van goede infrastructuur zwaar onderschat. En het is pas april, maar de marktweg in Den Haag wordt al steeds meer oranje voor het WK. De bewoners zijn dit weekend begonnen met het versieren en pakken dit jaar extra groot uit, want ze willen weer gaan voor die titel. De straat werd namelijk al meerdere keren uitgeroepen tot mooiste oranjestraat van Nederland. Ze gaan 77 kilometer aan vlaggetjes ophangen dit jaar. En luister, en het zal natuurlijk helemaal super wezen als ze die wereldbeker pakken. En dan met de spelerbus door de straat heen. En misschien neem ik hem wel mee en zet ik hem in onze trofeekamer. Ja, de koning is ook al eens langs geweest. Maar ja, het Nederlands elftal zelf staat dus ook nog op het verlanglijstje. Krijg je nog het weer in het oosten regen. Later vannacht is het droger, is er wel kans op mist. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen begint mistig, daarna volop zon en 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag. Jelte, er staan 64 files. Het is hartstikke druk. De A12 Lunetten Oude Rijn staat op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 25 minuten. Op de A12 Lunetten Den Haag op de parallelbaan voor de Meren 34 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar zorgt een ongeluk voor een file van 38 minuten. Flitsers op de A2 Echt Maastricht 229.8. Op de A5 Battenverdorp Amsterdam bij 13.0. A8 Beverwijk Amsterdam bij 3.6. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 59.0. De A27 als je rijdt tussen Hilversum en Utrecht staan ze te flitsen bij 86.0. En de laatste op de A28 Zwolle Meppel bij 108.3. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Welkom bij de middagshow. Het is 5 uur geweest. Digi D'Agostino, Labour, de vuur zo direct naar Shampoozy, Maal Smit en Blink Twice. Radio 538.

Damiano David, Tyla, Talk to Me hier op 538 in de middagshow. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat Ronald Koeman naar het WK gaat in Amerika met Oranje. Maar hij neemt nog een elftal mee. Dat is een amateur elftal. Leuk. En dat kan, denk ik, iedereen zijn. Dat kan echt iedereen zijn. Dus als jij in een amateurclub zit en je bent leuk genoeg, dan neemt Ronald Koeman je mee. Dat is wel echt te gek. Ja. Dat wordt natuurlijk niet door Ronald Koeman zelf alleen besloten. Daar heeft hij een heel team van deskundige mensen, professionele mensen om zich heen. Waaronder Frank de Boer. Frank. Goedemiddag. Hi, hoe is het, Frank? Ja, heel goed. Heel goed. Hey, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaan jullie die selectie maken dan van die amateurclub die mee mag? Nou ja, zij moeten een heel leuk videootje maken. Ja, hoe hecht ze zijn en hoe leuk ze zijn. En dan uiteindelijk gaat de bondscoach samen natuurlijk met zijn adjudanten, zeg maar, scouts, Ronald, Denzel, Senis van Zanden en ikzelf, gaan we dan uiteindelijk een team kiezen. En die mogen uiteindelijk naar het WK. En die moeten dan de Oranje fans proberen in de sfeer te krijgen. En daarnaast is er ook een hele mooie verrassing voor hun, maar daar kunnen we niks over zeggen. Maar ik hoor gewoon het nu gewoon sidderen aan teams. Die denken echt, oké, kan iedereen meedoen? Als je maar in een voetbal elftal zit. Ja, kijk, de amateur is natuurlijk zo belangrijk voor het Oranje zelf natuurlijk. Want bijvoorbeeld Denzel Dumfries, die was nog, toen hij net 18 was, was hij nog amateur. Dus je ziet hoe belangrijk amateurvoetbal is. En er zijn natuurlijk ongeveer bijna een miljoen leden bij de KNVB. En daarnaast, volgens mij ruim 83% van de amateurvoetballers, die houdt een vriendschap aan over. Dus ja, het is gewoon super belangrijk. En de dankbaarheid aan het amateurvoetbal wat terug te geven. Neemt de bondscoach twee teams mee naar het WK. Ja, en die mogen dan mee aanmoedigen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat gaat daar gebeuren met die teams? Nou, zij moeten dan waarschijnlijk ook een beetje content maken natuurlijk. Hoe mooi ze het hebben. Maar ook zeer zeker de Oranje fans proberen aan te moedigen. En natuurlijk de Oranje zelf bij de wedstrijden. En daarnaast worden ze nog verrast omdat ze natuurlijk een heel inclusief programma krijgen van de KNVB. Maar dit wordt een bende, dit wordt geweldig. Met je hele ploeg naar Amerika. Dat is toch een droom. Ik denk dat iedereen ervan droomt om naar het WK te gaan. Als speler natuurlijk. Dat doen heel veel jongens natuurlijk als ze aan het voetbal beginnen. Maar daarnaast natuurlijk een WK meemaken als supporter is ook al fantastisch natuurlijk. Ja. Dus, maar Frank, ik wil meer weten over die selectie. Jij zit daar dan samen met Ronald en ook met de bondscoach, met Denzel. En Janice en Steekje, patatje erbij. Die gaan dan naar filmpjes kijken. En hoe maak je dan, wie neem je dan mee? Ze moeten gewoon heel vindingrijk zijn, maar ook gewoon, dat moet gewoon hartstikke gelikt uitzien, de video die ze gaan opsturen naar de bondscoach, zeg maar. En dan uiteindelijk gaan wij bepalen wat het meeste op ons overkomt eigenlijk. Het goede gevoel, hè, de humor, het clubgevoel. Ja, je moet hier wel natuurlijk zelf ook een leuke tijd mee hebben. Een duidelijk beeld van het team, hè, hoe ze dat. En dan gaan we uiteindelijk vijf teams uitkiezen en daar gaan we nog even persoonlijk mee bellen. En wanneer ga je dat uitkiezen? Wanneer is die datum? Volgens mij 5 mei, dacht ik. Oké. En 13 mei wordt het bekendgemaakt. Ja, oké, dus we roepen eigenlijk alle amateurspelers in Nederland op. Iedereen met een leuke ploeg. Maak een video van jezelf. Waarin je laat zien hoe leuk jullie zijn, hoe leuk jullie samen zijn. Ja. En stuur dat op via de website van de KNVB. En dan ga jij, Ronald, Janice, Denzel en de bondscoach. Ja. Is toch vet? Ja, dat alleen al de bondscoach naar gaat zitten kijken. Frank en Ronald de Boer, Janice, geweldig. Ja. Dat wordt echt fantastisch. En nogmaals, het is iets unieks. En ik denk dat je met je hele team dat kan beleven om naar een WK te gaan. Ik weet zelf in 1998 hoe mooi die Oranje fans en hoe belangrijk ze waren voor ons. En dat wordt iets onvergetelijk, denk ik, voor de spelers. Maar ook zeker natuurlijk voor het team wat meereist. Nou mensen, iedereen met een amateurteam, iedereen met een ploeg, maak een leuk filmpje van je team en doe een soort videosollicitatie. Laat zien hoe leuk je bent. Ja, gewoon op onzeoranje.nl /staatsloterij droomselectie. Dan komt het goed. Nou Frank, klinkt fantastisch. En heel veel plezier dan met elkaar in de beoordelen. Ja, nou, dat wordt een heel stuk job, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Succes daarmee. Ik denk niet dat er 5 teams alleen maar is. Ik denk dat er wel 100 is. Dat denk ik ook. Alles bekijken, dus ja. De zware dobber. Frank, dankjewel. Hey, veel plezier met jullie uitzending. Yeah. Wat is hij goed naar je hoorn? Dinner Party is nieuw hier op 538 in de middagshow. We gaan even naar Johnny luisteren. We doen elke dag betrapt op een scheve om 6:45. Dat zijn mensen die een partner hebben betrapt op vreemdgaan. En Johnny is dat ook gebeurd en die vertelde dit. Nou, ik had jaren geleden had ik een meisje ontmoet waar ik af en toe, gezellig mee had. En die kwam ik op een gegeven moment tegen met een grote vriendinnengroep op een festival tegen. Uiteindelijk, ja, we raakten een beetje aan de praat en we hebben het daar niet over gehad. Alleen even later had ik tegen mijn vrienden verteld dat dat dus mijn scharrel was. Een zo'n meisje uit de vriendengroep. En alleen ik kon niet zoveel doen en niet zoveel zeggen. Later op het festival hebben we nog even met z'n tweeën afgesproken en even gezellig gedaan. En ja, wat je kan doen, hè, op het festival. Geen idee, vertel eens. Nou ja, het enige wat je kan doen is in het openbaar een beetje aan elkaar zitten en een beetje zoenen. En dat zit eigenlijk. Ja. Anyway, later op de dag ben ik weer met mijn vrienden aan het lopen. En komen we weer dezelfde vriendinnengroep tegen. En we raken weer aan de praat van, hé, jullie zijn die meiden van vanmiddag. Ja, en op een gegeven moment zegt er een zo'n meisje van, joh, wat gaan jullie hier nadoen? En dat ene meisje heet Suzanne. Dus ik loop zo naar Suzanne toe. Maar ja, ik weet niet wat jullie dadelijk gaan doen, maar ik ga straks met Suzanne mee naar huis. En die vriendinnengroepen die pakken Suzanne bij de arm en die zeggen, nee, Suzanne gaat met ons mee naar huis, want Suzanne gaat volgende week mee trouwen. Toch? Soms heb je ook gewoon niet door dat je bezig bent met iemand in een relatie. Dus nee, met te schrijven. Nee. Dat is een vrijgezellig feestje. Ja. Ja, dit is zo'n wereldverhaal. We doen het elke dag, hè, 6:45, de betrapt op een scheve. Als jij een keertje iemand betrapt hebt op vreemdgaan, en het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je een onderbuikgevoel had, of je bent op onderzoek uitgegaan en toen kwam je erachter, oké, die doet het met iemand anders. Ja, we zoeken jouw verhaal eigenlijk. Zou je dat willen vertellen? Dan mag je dat doen om 6:45. Dus stuur ons even een berichtje met erin betrapt. En dan gaan we je bellen. Dan mag jij je verhaal vertellen. Ja, even in de 538-app kan je ons een berichtje sturen met daarin betrapt. Kan je ook een keer je verhaal doen. Het is Jennifer Page. It doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. If you see something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too deep with it, baby, baby. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and go crazy over you and me. Here's what I'll do, I'll be loose. Not like we have a date with destiny.

De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond in het oosten regen, vannacht droog, maar wel kans op mist. Het wordt ongeveer 5 graden. Dan morgen. Morgen begint lokaal mistig, daarna volop zon en is het 15 graden. En dan verkeer, Jelte. Het is druk, er staan 73 files en de langste staan nu op de A9 Amstelveen ook maar voor de brug over het Zijkanaal C, 25 minuten. Op de A12 Lunette Oude Rijn, daar staat op de parallelbaan voor Oude Rijn, 26 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Nieuwegein een file van 3 kwartier. Flitsers op de A2 tussen Echt en Maastricht staan ze bij 229.8. Op de A8 Beverwijk Amsterdam bij 3.6. De A15 Rotterdam-Gorkum 95.3. En op de A28 Assen-Hogeveen bij 165.1. De laatste op de A28 Meppel Zwolle bij 89.6. Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. In een onvoorspelbare wereld is het verstandig te bouwen op loyale, sterke en betrouwbare partners. Met die woorden begon de koning zijn bezoek aan Amerika net. Hoewel lang niet iedereen zijn toespraak trouwens heeft gehoord, omdat net op dat moment de kerkklokken gingen luiden en de toespraak was buiten. Oh, nee. Het koningspaar krijgt Daarna werd er nog een boom omgezaagd. Ja, onverstaanbaar. Maar goed. Het koningspaar krijgt nu in Pennsylvania een lesje Amerikaanse geschiedenis. Het land viert dit jaar namelijk 250 jaar onafhankelijkheid. Maar dan vanavond, dan gaan ze door naar het Witte Huis. Hè. Ze hebben daar een etentje bij president Trump. En ze mogen ook blijven slapen. Zouden zij nou, als ze in dat bed liggen, gewoon een beetje tegen elkaar zeggen, wat een gekkigheid, hè? Dat is nog even zo'n... Dat je in zo'n pracht- en praalkamer ligt, dat je denkt, dat is toch een bizarre situatie. Wat zou hun laatste chat met elkaar nou zijn? Ja, wat zou je doen met z'n tweetjes? Zou je ervan gaan? Dat je een sterk verhaal hebt ervan. Ja, lekker liggen bad in de kamer. Voor hun is het ook echt de meest speciale plek waar ze gaan slapen, denk ik. In een, toch? Ja. Je mag nooit in die Lincoln Room slapen. Ga je dan je ogen dicht doen? Zou jij dat doen? Ik zou wel, ja... Je wil wel een herinnering maken, toch? Ja, dit klinkt een beetje alsof je vinger er doorheen haalt en zegt, we hebben wel wat gedaan in die kamer. Dus niet de actie. Je gaat toch niet daar helemaal tekeer? Je zit daar omringd met allemaal mensen. Ik zou echt denken dat er camera's... Het is gewoon een slaapkamer? Nee, het is niet gewoon een slaapkamer. Nee, man. Zou er iemand op de gang staan? Nee, joh. Volgens mij kun je daar toch op je gang wel gaan. Kijk. Maar het is geen antwoord. Zou je gaan slapen of zou je herinneringen maken in die slaapkamer? Dat is een goeie. Nee, ik zou gaan slapen, denk ik. Je zou lekker gaan slapen? Ik zou daar lekker gaan slapen. Ja. Nou, dan had je ook gewoon lekker in de... Ja, maar je gaat daar toch niet heen om te gaan op elkaar te gaan liggen? Nee, maar het hoeft ook niet lang te duren. Gewoon voor het verhaal. Dan kan je ook net goed zeggen dat je het hebt gedaan, maar dan niet echt. Nee. Of je gaat er echt voor. Dan alle hoeken. Je hoeft er niet te filmen, hè? Goed, Iris. Het is een troep in Rotterdam, jongens. Gisteren was daar namelijk de marathon. En dat is te zien ook. De straten liggen vol met kleren, sponsjes en plastic afval. Veel wordt opgeruimd door de gemeente, maar lang niet alles. De crowdfunding voor Joke is geslaagd. Haar ex-partner tatoeëerde 250 keer zijn naam, initialen en boodschappen op haar hele lichaam. Ze was al begonnen met het weghalen, maar had nog €30.000 nodig om helemaal schoon te worden. De stichting begon een crowdfunding en dat bedrag is nu dus... Dat is wel een geweldig verhaal. Hoe heet hij ook weer? Hans of zo, Hans, toch? Ja. Nou, er staat 205 keer Hans. Ja, echt in haar gezicht, alles. Neus, joh. Ja, overal waar een andere man haar ooit heeft aangeraakt, zei hij. Ja. Vanmorgen werd al bekend dat Marco Borsato woensdag weer terugkeert op tv. En nu net zijn de eerste beelden gedeeld van het kookprogramma van Sergio Herman, waarvoor ze naar naar Italië zijn gegaan. Ze gaan daar ook even langs een bar bier en er wordt flink wat afgelachen tussen de twee vrienden. Want Sergio die vond het namelijk nogal spannend met zo'n mes en zo. God, wat heb ik gelachen. Ja, ik zag jou vechten tegen jezelf. Zweet liep in mijn bilnaad, jongen, echt waar. Ja, het liep allemaal goed af. Waarom vond hij het lastig met een mes? Ja, hij vindt dat spannend bij zo'n barbier die dan zo met zo'n mes op je nek en je keel. Je zou toch zeggen dat een topkok wel kan snijden? Ja. Zolang het maar over voedsel gaat. Hij denkt, je snijdt natuurlijk altijd alles aan gort. Ja, dat is natuurlijk waar. Ja. Het is woensdagavond trouwens ook te zien op Videoland. Heel gek om Marco Borsato weer in zo'n programma te zien. En ik merk toch dat ik het niet los kan zien van het hele. Ja. En dat wil je eigenlijk, want je wil dat hij met de schone lei begint. Het lukt me niet. Nee. Ik heb dat wel, denk ik. Ik denk dat het gewoon klaar is. Ik zou het ook willen, maar ik heb het. Ja, je ziet het toch op een. Geef het tijd. Ja, dat is waar. En de scheidsrechter die je dit weekend aan de stok had met Arjen Robben bij een wedstrijd van zijn FC Groningen onder 14 heeft bij het AD gereageerd. Er gingen namelijk beelden rond van een discussie tussen hem en Robben, waarna Wilfred Gené, want zijn zoon speelde ook, zich er ook nog even mee kwam bemoeien. Nou, Robben duwde Gené toen weg met de boodschap: bemoei je er niet mee. En daar is het bij gebleven, zegt de scheids nu. Wilfred liep toen gelijk weg. In de rust zijn ze ook nog even samen op de foto gegaan. Oh, oké, dat is toch goed. Maar ik moet ook zeggen, Wilfred kwam er ook zo wel aanlopen zo van... Hier ga ik mij eens even mee bemoeien. Ja, totaal. Je ziet Robben echt stennis hebben met een scheidsrechter verhit. Weet je wel, armen gebruiken, alles. En dan zie je, zo. Dan zie je Wilfred echt aankomen, hobbelen zo van... Ga hier eens even kijken hoe het is. Ja. Dus alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Iris Duik. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met 40.000 euro in de stemmenjacht zometeen te winnen. Dit is Bruno Mars. Radio 538. Take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, Nacht. Stemmenjacht. Michel, welkom in de middagshow. Ja, goedemiddag. 40.000 euro kun je winnen. Kun je daar iets bij voorstellen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. Wat zou je erbij doen? Ik ben net weer verhuisd. Ah. En ik ken al wat meubeltjes gebruiken. Oh, dus, inderdaad. Ja. Een bodemloze put. Ja, bodemloze put. Er kwam een spaarrekening al achter, ja. Hoe ben je erachter gekomen wie het is? Luisteren. En ik dacht, meen te horen wie het is. Hoor jij man of een vrouw? Man. Een man, oké. Okay. Laten we nog eens één keer luisteren naar die coverteam. Leuk. Jij wordt een man dus, oké. Okay. Ja. Tot nu toe zijn er ook, op eentje na dan Jannie van der Heijden zijn er alleen maar mannen genoemd. Wie hoor jij voor 40.000 euro? Ik dacht André Hazes junior. Hazes junior, oké. Okay. Ja. Jury, is het André Hazes junior voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Ach. Helaas, je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Nothing to it, and you only had to listen to yourself. Skipping class and be moody, stitching patches on blue jeans in a land of teenage dreams and cheap motels. Superhero suicide, streets ablaze with candlelight. A getaway is all I ever wanted. Thinking of what when I was a 90s kid, feels like a lifetime. Working on a miracle, better not be cynical. So go live it up now, this is the right time. Rise above the physical, cranking up a stereo, baby. If we could just get high on life again. Weet je wat dokkers zijn? Schoenen? Ik weet het niet. Ja, niet slecht, niet slecht. Dat zijn die gaatjes in een biscuitje. Dat heeft dus een naam. Dat heet dokkers? Dat heet dokkers, ja. Heeft het ook nut? Ja, als je ze bakt, dan moet het vocht moet ergens naartoe. En daarvoor maken ze die gaatjes. Die gaatjes heet dokkers. Ja. Er zijn dus heel veel dingen die hebben een naam waarvan je niet helemaal niet weet dat ze een naam hebben. Nee. kwam ik achter. Al gaatjes in biscuitjes, maar zoals gaatjes in biscuitjes. En toen dacht ik, het is misschien wel heel leuk om ze allemaal te verzamelen. Weet jij de naam van iets waarvan mensen niet eens weten dat het een naam heeft? Ja, dat is hem. Dat zou helemaal te gek dat zijn. Dat is hem. En nu ga je voorbeeld vragen natuurlijk. Ja, heb je nog meer, Frank? Nee, ja, volgens mij dat... Dit wordt goed. Ja. Die touwtjes, die een beetje touwerige substantie die aan een mandarijntje zit. Die vliebertjes noem ik ze. Die vliebertjes. Maar die heten niet vliebertjes. Die heten geen vliebertjes, die hebben ook een naam. Oké. Weet niet meer hoe. Maar dat weet je niet meer. Nee. Nou, als jij nu zit te luisteren... Je Dokkers niet al heel wat. Het? Ja, Dokkers is ook geweldig, maar het smaakte wel naar meer. Ja, snap ik wel, ja. Het einde van een veter? Dat plasticje? Dopje. Aglet. Kijk, Jelt heeft zich voorbereid. Nou, ik heb net heel snel gegoogeld. Maar die was met de meeting vanochtend, daar was ik niet bij. Geen idee. We willen alle verhalen verzamelen. Dus wij zoeken inderdaad namen van dingen waarvan niemand weet dat ze namen hebben. Precies. Ja, ja, geweldig. 0909-3000-538. Of je kan het even achterlaten bij ons in de 538-app. Is net zo incompetent. Ik heb niet iets waarvan ik zeg, weet je hoe dit heet? Dat weet je niet, hè? Ik heb geen idee. Ik heb niks. Nee, maar ik wil graag leren. Dat is ook niet de vraag aan jou. Nee, oké. Ik wil graag ook, net zoals Jelte. Maar kan niet. Dokkers en een aglet. Ja, het uiteinde van een veter, het harde stukje. Wij zoeken dus namen van dingen... Waarvan je niet wist dat ze een naam hadden. Precies, iemand heeft ze dus gewoon het heeft gewoon een naam. Het is niet een vliebeltje, het is niet een dopje, het is niet een frubbeltje. Piefje. Het is ook geen piefje, het is een naam. Het mag ook even in de 538-app natuurlijk, als je dat makkelijker vindt. Oh, het is het albedo bij de mandarijn. Is dat een albedo? Of een albedo. Of een... Dat vind ik een beetje makkelijker. Met witte vliesjes en draadjes. Albedo. Ja. Hier, hoe heet het stof in het puntje van je broekzak? Je hebt toch wel eens in zo'n puntje van je... Als je in je broekzak heb je nog van dat stof zitten. Rest. Nee, dat heet dus gneur. Gneur. Nee, het heeft een naam. Heeft dus een naam. Fantastisch. Dit is fantastisch. Wat ben ik ontzettend blij. Even kijken, wie heeft dat nou gestuurd naar ons? Dat is Mario. Mario, dankjewel dat je dat even appte. Dit zochten we. Dit is wat we zoeken. Dus dingen die een naam hebben waarvan niemand weet dat ze een naam hebben. Bel het even door als je wil. 0909-3000-538. Maar misschien makkelijker als je het even achterlaat bij ons in de 538-app. Gaan wij alle verhalen verzamelen. Dus laat het even weten en help ons. Ja, er komen wel goede dingen binnen. Leuk. Ja, dit is heel leuk. Dus namen van dingen waarvan niemand weet dat het naam had. Laat het even bij ons achter in de 538-app. Gaan we de verhalen verzamelen voor zometeen. Dit is Teddy Swims in de middagshow. Sun is going down, time is running out, no one else around but me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grinding teeth. Het stokje van de richtingaanwijzer heet de klichtnatuur. Klichtnatuur. Dat is toch heerlijk? Ja, ontzettend. De klichtnatuur staat nog aan. Ja. Het lusje van een horlogebandje heet een passantje. Een passantje. Ja. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. We zoeken namen van dingen waarvan niemand wist dat ze een naam hebben. Ja, ja. Precies dat. Ja. 0909-3058 of je laat het achter in de app. Christine! Ja, namen hallo? Van dingen waarvan niemand wist dat het namen heeft. Ja, wat zal ik vertellen? Als je een parfumerie inloopt en je spuit een parfum op een zo'n kartonnen stokje. Ja. Ja? Ja, dat is een... Heeft dat stokje een naam? Ja, dat stokje, dat kartonnetje heeft een naam. Dat heet een blotter. Een blotter. Een blotter. Blotter. Christine, dankjewel. Robert? Ja? Hi. Namen van dingen waarvan niemand Hoi. Weet dat het een naam heeft. Ja, dat is een strontje aan de kont van een hond of een kat. Het strontje dat aan de kont van een kat zit... Ja, van een hond, dat er nog iets aan hangt achter. Hoe heet dat? Wat is dat? Een tarrel. Een tarrel. Oh, tarrel, ja. Tarrel. Vies klinkt dat. Ja, tarrel. Dankjewel. Tim. Hallo. Hi. Wij zoeken namen van dingen waarvan niemand weet dat het een naam heeft. De luchtbel in een waterpas. Heeft dat een naam? Heeft een luchtbel in een waterpas een naam? Dat heet een libel. Een libel. Geweldig, Tim. Wat een goeie is dit. Leuk. Dat was gewoon het belletje inderdaad. Een libel. Wat goed. Dank je wel. Geen probleem. Hoi. Hoi. Arne. Mooi. Heb je er eentje voor ons? Het grotje waar je sigaretten in klemt bij een asbak. Oh. Hoe heet dat? Een plichtje. Plifje? Nee, een plifje. Dat klinkt verzonnen, hè? Ja, dat klinkt verzonnen, een plifje. Een plifje, ja. Een plifje. Ik weet niet waarom, maar ik noem het al jaren zo. En meerdere die zeggen, oh ja, zo heette dat inderdaad. Dus, oh, mooi. Ja. Mooie aarde. Dankjewel, hè. Hoi. Met 538. Hoi, Stefan. Stefan, namen van dingen waarvan niemand weet dat het een naam heeft. Dat lapje onder je vlees in de supermarkt in het bakje als je dat gekocht hebt. Dus dat het vlees uit elkaar houdt, zeg maar? Of de bodem? Op de bodem. Dat ding wat je eraf moet trekken, wat altijd mee in je pan valt, zo. Blech. Ja, die. Dat heeft een naam? Ja. Plastic. Dat heet een luier. Een luier. Luier voor het vlees. Ah, een goeie. Ah. Dankjewel, Stefan. Doei. Wat leuk. Rick. Hallo. Hi. Namen van dingen waarvan niemand weet dat het een naam heeft. Van zo'n zilver knopje wat in je keukenkastje zit, wat je plankje omhoog houdt. Oh ja, een plankophoudertje. Ja, een woutermannetje. Een woutermannetje. Wat een leuke woutermannetje. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Op de app komen ook zoveel mooie binnen. De geur nadat het geregend heeft. Ja. Petrigoor, ja. En het ruikt lekker. Ja, dat is heerlijk. Oh. Hebben we nog meer? Oh, we worden ook gecorrigeerd. Kliknoteur is niet goed. Oh. Wat is dat dan? Oh, nou ja, dat zegt niet, wordt alleen gecorrigeerd dat niet de richtingaanwijzer is. En het leren riempje van je horloge is een passantje. Het insnijden van kleding voor de pasvorm, dat is sucon. Sucon. Het balletje in een blikje Guinness bier, dat heet een widget. En jongens, het hoesje om een hete bak koffie bij Starbucks heet een zarf. Een stukje karton wat je dan om je bekertje krijgt, een zarf. Een zarf. Oh, wat een goeie. Een mucelet, dat is het ijzeren deel om een champagnekurk. Ik vond hem mooi. Wist jij dat? Ik vond hem mooi. Goed, hè? De middagshow, 538. Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco.